trec pe lângă tine și nu știu cât de valoros ești tu. Ei nu pot vedea cum e viața ta, nici inima nu-ți pot vedea. Atunci când ceri ajutor și cerul-ți pare gol, n-am uitat de tine, n-am uitat de tine. Când ești prins de frământări și încerci din răzputeri să nu te lași ardărâmat, nu te îngrijora, sunt aici de partea ta, sunt cel ce-ți vede inima. Atunci când ceri ajutor și cerul-ți pare de tine, n-am uitat de tine. Să nu crezi că ești neînsemnat, ești al meu și nu te-am uitat. Aș dori să îți șoptesc, ascultă. Poți păși plin de curaj, știind că eu sunt lângă tine. Voi veghea asupra ta zi de zi. Când vei întâlni apoi oameni singuri să le spui, vreau să fiu și-a lor prieten. Și când ei cer ajutor, aș dori să spun și lor. N-am uitat de tine, n-am uitat de tine, n-am uitat de tine, n-am uitat, n-am uitat de tine, n-am uitat de tine. Amintește-ți, n-am uitat de tine. N-am uitat de tine.